для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Земля беларуская, наша земля. Это пашы, лугі, лясы и вода. Это збажына, трава, бярозы, ліпы, елкі, кветкі і матылі на іх. На сваёй зямлі мы аром і сеем, косім сена для сваіх хатніх жывёл, збіраем ягады, грыбы, ловім рыбу, будуем хаты. Зямля наша не вельмі багатая, але і не бедная. У нас амаль няма такой глебы, пра якую гавораць, што хоць ты яе на хлеб намазвай, хоць сам яе еш, хоць да раны прыкладай. Маўляў, дубец уторкнеш, а вырасце яблыня. У нас мала чарназёму. Глеба наша пераважна дзярнова-падзолістая, забалочаная, тарфяна-балотная, гліністая ды пясчаная. Але ж яна і такая, арошаная нашым потам, аплодненая нашай дабратою, упрыгожаная нашым працалюбствам і упартасцю, спрадвек карміла нас, корміць. І спадзяюся, будзе карміць і ў будучыні. Тым больш, што яны не такія ўжо і бедныя, нашы землі. Нетры Беларусі багатыя на калійную, каменную солі, на будаўнічыя матэрыялы, на торф, нафту, гаручыя сланцы, на падземныя мінеральныя воды. Адных тарфянікаў выяўлена 7 тысяч радовішчаў. Па плошчы гэта 2,5 мільёна гектараў. Па запасах каля 2 мільярдаў тон. А гаручыя сланцы, што знойдзены ў Прыпяцкім сланцавым басейне, які сфарміраваўся 270 мільёнаў гадоў таму, маюць запас у 800 мільёнаў тон. Толькі за апошнія стагоддзі ў нас разведана каля 30 відаў карысных выкапняў. Адкрыта больш за 4 тысячы радовішчаў і пакладаў. Сярод іх мікашэвіцкі граніт, па моцнасці якому няма роўнага ў Еўропе. Салігорскія мінеральныя ўгнаенні, якія саступаюць па якасці толькі нямецкім калійным солям. Беларусь калій займае ў свеце другое пасля Канады месцы па экспарту калійных угнаенняў на сусветны рынак. Прамысловыя расолы Прыпяцкага прагібу, з якіх Беларусь будзе здабываць йод, бром і іншыя каштоўныя элементы, якія мы за валюту купляем за мяжою. Радовішча жалезнай руды з утрыманнем у ёй 36% жалеза, якое адкрылі беларускія геолагі пад стопцамі. Жыткавіцкае і брынёўскае радовішчы бурага вугалю хаваюць у сабе дзясяткі мільёнаў тон, а агульныя запасы беларускага вугалю складаюць 1,5 мільярда тон. І нарэшце алмазы. Беларусь можа стаць краінай алмазаў. У Жлобінскім раёне вядуцца разведачныя работы алмазных радовішчаў. Бо па аналізу нашых нетраў, характэрныя для алмазных трубак мінералы-спадарожнікі утрымліваюцца ў іх амаль на 40% тэрыторыі нашай краіны. Правда, мы и теперь продаем уже на сусветном рынку свои алмазы массой до 2 каратов. Избираемся продавать и большие монокрышталі до 5 каратов. Однако яны синтетичные, штучные, выращенные, синтезованные в наших лабораториях, а то будуть сапраўдныя з наших беларускіх алмазных трубак. І яшчэ у нас ёсць вялікая надзея на золата і іншыя каляровыя металы. І не толькі надзея, але і сцверджанне шмат якіх беларускіх геолагаў. І яшчэ нашы скарбы у нашай зямлі. Як кажуць археолагі, беларуская зямля – самы велізарны сейф з багаццямі ў Европе. У нас знойдзена і зарэгістравана больш за 1100 скарбаў, якія схаваныя даўно засталіся нам ад іншых стагоддзяў. Аднак, калі б у нашай зямлі усяго гэтага і не было, мы б усё роўна любілі яе так жа, як любім і цяпер, самааддана і захоплена. Якіх толькі добрых слоў не напрыдумваў беларус пра сваю карміцельку. З якім замілаваннем ён заўсёды гаварыў, гаворыць і будзе гаварыць пра яе. Зямелька – матка наша. І корміць, і поіць, і адзявае нас. Родная зямелька, як зморанаму пастелька. На роднай зямельцы і вароты пірагом падпёрты. Жыта, ячмень, пшаніца, авёс, гарох, боб, бульба, морква, буракі – таксама нашы карысныя выкапні. І лён зноў жа з зямлі. Ён таксама наша каштоўнасць. Нездарма рымскі пісьменнік Апулей называў яго адным з лепшых пладоў зямлі. Нездарма яго ў нас купляюць Расія, Польшча, Германія, Літва, Балгарія, Румынія, Славакія, Чэхія, Эстонія і іншыя краіны. Прадаём свой лён у свет, але яго яшчэ і сабе застаецца. Нашаму аршанскаму льнокамбінату і льняныя вырабы, якога таксама любяць за мяжою. Наш лён – нашы грошы. І не толькі нашы. Еўра, еўрапейская папяровая валюта робіцца з дабаўленнем нашага беларускага лёну. Лён – наш скарб. Хоць ён расліна старажытная і быў вядомы яшчэ ў Асірыі і Вавілоне. Егіпецкія жрацы насілі адзення з льнянога палатна, як сімвал чысціні і святла. Муміі фараонаў загортваліся ў льняныя тканіны. І льняны кужаль, падараваны Афіне Радоскай, па сведчанні Герадота, быў сатканы з льняных нітак, кожная з якіх была скручана з 360 танюсенькіх валаконцаў. Такая тканіна была на вагу золата. На адну чашу вагу клалі тканіну, на другую – залатыя зліткі. І яшчэ беларус разумее, што зямля і не тоне, і не гарыць. Таму самы надзейны і самы шчыры яго заступнік і абаронца – родная зямля. Да халаднавата ласкавай шчакі, якой так і хочацца прыгарнуцца шчакой у любую часіну года. Прылашчыцца даверліва да яе пылу, хоць гэты пыл можа ўжо быць і не толькі нашым, у ім можа згубіцца пясчынка з барханаў каракумаў, варсінка варблюжай шэрсці з пустыні Сахара, калючая макулінка горных парод з гіндукуша. Узнятыя ветрам і уроненыя на нашу зямлю, яны таксама сталі нашымі. Мы гаворым, зямля святая, як наша маці. Яна нас жывых корміць, а па смерці да сябе прыхіляе. Мы разумеем, зямлю нельга калупаць ботам, нават босую нагою. Яе нельга біць палкай, сцябаць пугаю, недаравальна пляваць на яе са злосцю. Бо мы спрадвеку лічылі сваю родную зямлю святыняю, сакральным сімвалам жыцця і роду, для нас адна заўсёды была крыніцаю усяго жывога ў прыродзе. І нават асаятамлівалася з самою прыродою. Мы ад сівой даўніны ўяўляем яе вяршыняй дасканаласці і гармоніі. Таму пачатак веснавых палявых работ быў і ёсць для нас вельмі вялікім святам. Таму беларус, калі выпраўляўся куды далёка, абавязкова браў з сабой хоць жменьку роднай зямлі. Яна нібыта звязвала яго з бацькаўшчынай і дапамагала пераадолець настальгію па родным краі. Яна была яго вераю, што ён абавязкова вернецца дадому. Таму мы верылі, што падчас ліхалеццяў і нацыянальных трагедый зямля пакутуе, стогне разам з людзьмі, і яе стогны нават могуць пачуць вельмі чуллівыя людзі. Зямля, як багіня Гея свайму сыну Антэю, дае нам усім сілу, моц. На яе, нашу зямельку, мы ўпершыню становімся босенькімі ножкамі, і ў яе, як у калыску, кладёмся, пражыўшы жыццё назаўсёды. Наша зямля самае дарагое для нас багацце. Мы самыя багатыя на яе ў Еўропе. Беларусь адзіная на кантыненце краіна, якая мае аж 60 сотак зямлі на кожнага чалавека. У той час, як на кожнага галандца прыпадае ўсяго толькі 6 сотак. Ніхто не ведае, колькі дакладна каштуе зямля. Але ўсе ведаюць, яна бясцэнная. Наша зямля – гэта наша радзіма, наша дзяржава, наша жыццё, нашы звычкі і песні. То ж пра яе, нашу зямельку, Максім Богданович пісаў, не пакінем свае гаворкі, сваіх песняў, сваіх звычаяў, свайго кроўнага, спрадвечнага, беларускага, не адрачэмся, не забудзем, не кінем на глум, будзем шанаваць, бараніць, дзецям сваім пра тое запаведаваць. І яшчэ раз пра скарбы. Наша паэтэса цётка гаварыла, скарб, які ніхто і ніколі адабраць у нас не зможа, гэта любоў да айчыны, да свайго народа, да роднай мовы. І да роднай зямлі хочацца дадаць ад сябе, бо менавіта зямлёю называлі мы ў старажытнасці сваю першую дзяржаву – Полацкая зямля. Нашы людзі. Пра нас звычайна пішуць і гавораць. Беларусы – народ добры, шчыры, цярплівы, мудры, памяркоўны, спагадлівы, працавіты, паслухмяны, дабрадушны, сумленны. Всё гэта правільна. Але ж толькі такіх характарыстак для нас малавата. Мы ж яшчэ і вясёлыя, і гордыя, і непрымірымыя, мужныя і ваяўнічыя. Хоць самі ні на кога не нападалі, ні з кім не пачыналі войнаў, ніколі. Заўсёды толькі абараняліся. Але абараняліся спрадвек апантана, шчыра. У такім неспакойным месцы ляжыць наша зямля, на самым скрыжаванні дарог і шляхоў у Еўропе, як кажуць, на ўсіх скразняках. Часцей за ўсё на ёй нашай зямлі ваявалі іншыя. Ці не ўся паўночная вайна, якую вёў рускі цар Пётр I са шведскім каралём Карлам XII за панаванне над Балтыйскім морам, прайшла па беларускіх землях: Полацк, Орша, Копысь, Магілёў, Чэрыкаў, Гомель і іншыя гарады. Што стапталі адны, што спалілі другія, што разграбілі разам, а мы адбудаваліся. Двойчы па Беларусі прайшла на Маскву і назад напалеонаўская армія. Зноў стапталі зямлю, паламалі хаты і храмы, разграбілі архівы і бібліятэкі. А мы зноў адрадзіліся. А першая сусветная вайна, памятайце, Брэсцкі мір. А другая, памятайце, Беларусь, партызанка. У гэтай вайне страцілі мы кожнага чацвёртага, а ў Віцебскай вобласці кожнага трэцяга. Беларусь, мужнасці якой здзівіўся ўвесь свет, стала заснавальніцай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На нашай зямлі біліся немцы і рускія, шведы і рускія, палякі і рускія, французы і рускія, усё спальвалі, разбуралі. А беларусы зноў адраджаліся, адбудоўваліся і жылі. Самае старажытнае княства, якое пабудавалі беларусы, Полацкае. Яно адно з самых ранніх дзяржаўных утварэнняў усходніх славян. Потым было вялікае княства Літоўскае. Па сутнасці, як лічаць некаторыя гісторыкі, беларуская дзяржава сярэднявечча са сталіцаю ў Навагрудку з дзяржаўнаю беларускаю моваю. Нашы першыя імёны, якія збераглі летапісы, Рагвалод і Рагнеда, князь і яго дачка. Сваіх багоў і божаствоў мы звалі паважліва і па-свойску: Белабог, Рот, Чур, Доля, Зюзя, Тётя. Самі ж, калі мы былі язычнікамі, зваліся між сабою так: Васілёк і Браніміра, Валадар і Дубраўка, Ірвідуб і Купаленка, Сінявок і Вераніка, Купала і Гражына, Машэка і Анея, Шэраш і Дабранега, Цішук і Ялінка. Нашы ж князі бралі сабе іншыя імёны: Вітагосць, Любамір, Святаполк, Мсціслав, Усевалад, Уладзімір. Моцныя смелыя людзі атрымлівалі моцныя імёны: Зубр, Медзведь, Тур, Мацак, Воін, а слабейшыя адпаведныя мянушкі: Няпёка, Дохля, Стома, Таміла, Някрас. З увядзеннем хрысціянства на нашых землях царква падаравала нам новыя імёны, незразумелыя на той час беларусам: Артемій, Васілій, Гаўрыіл, Варвара, Мефодій, Дар'я. Гэтыя іншыя імёны святары прывезлі нам з Візантыі. Чужыя імёны мы стараліся зрабіць сваімі, каб лягчэй прывыкнуць да іх. Так Лаўрэнці рабіўся ў нас Лаўрэнам, Антоній – Антосем, Евстафій – Остапам і Ульяна – Вулляною. І яшчэ нас называлі крывічамі, дрыгавічамі, радзімічамі па назвах старажытных плямёнаў, з якіх мы выраслі. І яшчэ нас лічылі венедамі, антамі, дулебамі. Славяне мы і па сённяшні дзень. Напрыканцы пазамінулага 19 стагоддзя на тэрыторыі беларускіх губерняў, уключаючы Смаленскую і Віленскую, нас, беларусаў, жыло 4 769 032 чалавекі, што складала на той час 70% ад усяго насельніцтва гэтых зямель. А на заканчэнне 20-го стагоддзя ў сённяшняй Беларусі, паводле перапісу 1999 года, беларусаў ўжо налічвалася 8 159 000 чалавек, што складае 81,2% ад усяго насельніцтва краіны. Таму пра Беларусь можна гаварыць як пра этнічна цэласную дзяржаву, якую памагаюць нам будаваць шмат якія іншыя нацыянальнасці, з якімі ў дружбе і сяброўстве мы жывём і працуем: рускія, украінцы, палякі, яўрэі, татары і іншыя. А каля 4 мільёнаў беларусаў, што знаходзяцца за межамі нашай краіны, памагаюць жыць і працаваць іншым народам у іншых краінах, у Заходняй Еўропе, у Злучаных Штатах Амерыкі, Канадзе, Аўстраліі, Расіі, Польшчы, Казахстане, Літве, Латвіі, на Украіне, у Карэліі. У Расіі, да прыкладу, беларусаў больш як 1 мільён. У Польшчы звыш 200 000, на Украіне 450 000, у Казахстане 170 000, у Латвіі 100 000, у Літве каля 60 000, 500 000 у Аргентіне, Аўстраліі, Бразіліі, Францыі, Бельгіі, Германіі, Уругваі і Парагваі. Толькі з 1896 па 1912 год у Сібір з Беларусі перасялілася 717 000 беларусаў. Падчас Другой сусветнай вайны Беларусь страціла больш як 300 000 сваіх сыноў і дачок, якія апынуліся ў Нямеччыне, Аўстрыі, Чэхіі і іншых заходнееўрапейскіх краінах. Кожны чацвёрты беларус жыве на сёння па-за межамі роднай краіны. А колькі загінула і ляжыць у чужых землях? Перад вайною 1812 года на Беларусі насаджаліся сілою аракчэўскія ваенныя пасяленні. У бабыляцкім староствстве клімавіцкага павету быў кавалак зямлі, які мясцовыя сяляне арэндавалі паводле дагавору. Гэты дагавор скасавалі, а зямлю аддалі батальёну елецкага палка, які, апрацоўваючы яе, павінен быў карміць яшчэ 2 батальёны таго ж палка. Цяжкі лёс напаткаў сялян, сагнаных з зямлі. Яны па загаду цара павінны былі перасяліцца ў новарасійскі край, у неабжытыя засушлівыя стэпы Украіны. 4 000 сялян, змушаныя перасяліцца, прадалі амаль за нішто сваю небагатую маёмасць і пехатою пайшлі ў далёкі і незнаёмы край. Іх касцямі услана тая дарога выгнання. Палова выгнаннікаў так і загінула, не дайшоўшы да чужыны. Батальён таксама набіраўся з мясцовых сялян. Ім былі створаны нечалавечыя ўмовы жыцця і працы, а таму людзі часта падымалі паўстанні і гінулі ад куляў сваіх жа саслужыўцаў, салдат елецкага палка. Іх косці і душы прымала з уздыхам ужо родная беларуская зямелька. У 9-м беларускім томе славутага даследавання Сямёнава «Расія. Полнае геаграфічнае апісанне нашага Отечества» пра нас пішацца: Беларус адрозніваецца светлым колерам скуры, а жанчыны вельмі часта маюць тонкія рысы твару. Светлыя ці светла-русыя валасы пераважаюць сярод беларускага насельніцтва, гэтак жа як шэры альбо блакітны колер вачэй. Шэры колер вачэй у нас ад нашай зямлі. Беларус часцей за ўсё працуючы бачыў яе перад сабою. А блакітны, канешне ж, ад неба, калі мы разгіналіся, і яшчэ ад васількоў, якія заўсёды раслі побач з намі. Беларус бачыў іх і ў жыце, і ля дарогі, і ля свайго ганку. А белыя, светлыя ці светла-русыя нашы валасы хутчэй за ўсё з'явіліся ад чысціні, светлаты і цнанлівасці нашых добрых і ласкавых дзяўчат, жанчын, іх душ і сэрцаў. Белае адзенне ў свой час адрознівала беларусаў ад іншых народаў. Рускія краязнаўцы ў 19 стагоддзі паўночную частку Чарнігаўскай губерніі, гэта сучасная Брамшчына, вылучалі ў асобны этнаграфічны рэгіён. Тут, сцвярджае вядомы даследчык нашай мінуўшчыны Васіль Цітоў, спакон веку пражывала беларускае насельніцтва, патомкі радзімічаў, ці як іх яшчэ называлі ліцвіны. Ужо ў горадзе Бранску, пісала жывапісная Расія, на базарах пераважае белая маерка, класічны беларускі каўпак ці капялюш без палёў і тая каротенькая і вузенькая світа, што адрознівае беларуса ад малароса. Такая ж розніца заўважаецца і ў гаворках. Тады беларусы-літвіны складалі аснову насельніцтва ў вёсках Сурашскага, Мглінскага, Навазыбкаўскага і Старадубскага раёну. А пазней, паводле ўсерасійскага перапісу насельніцтва 1897 года, у былой Чарнігаўскай губерні пражывала 151 465 беларусаў, якія размаўлялі на беларускай мове і лічылі яе роднай. Увогуле, чытаем мы ўсё ў тым жа, згаданым вышэй выданні, беларусы ўяўляюць сабой ці не самы чысты тып славянскага племя. Гэта тлумачыцца тым, што беларускае племя ў сваім гістарычным мінулым не злівалася з іншымі народнасцямі. Рускія змешваліся з уграфінскімі плямёнамі, украінцы з цюркскімі народнасцямі, палякі з немцамі. А мы калі і змешваліся, дык часцей за ўсё толькі з рускімі, украінцамі ды палякамі, са сваімі славянскімі суседзямі. Thank you.